Kulak, ağız, burun, sakın gülmeyin durun. Kulak, ağız, burun, göz, sakın etmeyin bir söz. Ağız, burun, göz, kulak, istersen bir huni tak. Burun, göz, kulak, ağız, bir daha yapacağız. Bir daha yapacağız, bir daha yapacağız. Komik mi sen de gel, bacak ayak el göğüs, kalkıyor mu otobüs? Ayak el göğüs bacak, mutfağında kapkacak, mutfağında kapkacak, mutfağında.